sig? Finns det någon möjlighet? Vem vet, vem vet? Jag menar, för en trött poet, vem vet, vem vet? Att få en nypa lugn och ro, vem vet, vem vet? Och någonstans där han kan bo, vem vet, vem vet? För dagen ser illa ut, vet hut, vet hut. Man jagas av på björn och snut. Titt ut, titt ut. Allting är borta som jag spart. Titt ut, titt ut. Och ingenting utmätningsbart. Vet ut, vet ut. I övrigt mår jag ganska bra. Jaha, jaha. För jag fick rätt i det jag sa. Hurra, hurra. För jag stod ball och tog med ton. Jaha, jaha. Och fick en väntad reaktion. Jaha, vad bra. Gren är en parveny. Ity, ity. Han gillar det som andra sky. Fy, fy, fy, fy. Carl Wenberg är en kabeljo. Jo, jo, jo, jo. Han kackar ut i eget bo. Tjo, tjo, tjo, tjo. Och den som skrivit raderna. Jaha, jaha. Han tar en sup och mår rätt bra. Jaha, vad bra. Han sjunger visor varje kväll. Jaha, jaha. Kom hit, då ska du få en smäll. Jaha, vad bra.